towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 grudnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W niektórych rejonach kraju są trudne warunki. Dziś doszło już do kilku wypadków. Kampania wyborcza w Wielkiej Brytanii wkracza na ostatnią prostą. Za chwilę relacja naszego reportera. W tym serwisie zajrzymy też do Kazimierza Dolnego. Trwa tam jarmark świąteczny. Bardzo miłym prezentem jest bombka, bo można obdarować rokrocznie. Mam bardzo wielu klientów, którzy kupują właśnie bombki. Na początek apel policji o bezpieczną jazdę. Dziś opady powodujące gołoleć występowały m.in. w Małopolsce i na Podkarpaciu. W różnych częściach kraju doszło już do kilku wypadków na duże utrudnienia w ruchu. W okolicach Piotrkowa Trybunalskiego napotkałem kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę Katowic. Po zderzeniu dwóch samochodów zablokowane są oba pasy ruchu. Policja kieruje na objazdy. Problemy też po tragicznym wypadku na Dolnym Śląsku. Na drodze krajowej numer 8 zderzyły się cztery auta pomiędzy miejscowościami Cieszyce i Kobierzyce. Zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Trasa jest zablokowana. Teraz za granicę. Konserwatyści obiecują, że w Wielkiej Brytanii będzie mniej nisko wykwalifikowanych imigrantów. Lewica, że przestanie brakować pieniędzy na służbę zdrowia. Na Wyspach ostatnia niedziela przed przyspieszonymi wyborami. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Informatycy czy fizycy nuklearni, dla nich drzwi Brytanii mają być szeroko otwarte. Zupełnie inaczej wyglądać ma sytuacja ludzi pomagających w kuchni czy zbierających owoce. Nie będą mieli automatycznego prawa pozostania, będą wykonywać tylko konkretne zadania. Chcemy ograniczyć imigrację, szczególnie ludzi słabo wykwalifikowanych. Mówi Boris Johnson w telewizji Sky News, obiecując, odpowiemy na obawy obywateli związane z migracją. Na ostatniej prostej lewica mówi o nierównościach, o kryzysie służby zdrowia i sektora opieki nad ludźmi starszymi. Przypomina lata zaciskania pasa, jakie wprowadzili w kraju rządzący obecnie konserwatyści. Chodzi nam o transformację kapitalizmu. Taka dyskusja trwa na całym świecie. Dziś nasza gospodarka zawodzi większość naszych obywateli. To John McDonnell, minister skarbu w gabinecie cieni. Powstrzymać Borisa Johnsona i Brexit. To komunikat liberalnych demokratów. Szkocka Partia Narodowa dokłada do tego jeszcze postulat. Dajmy sobie szansę na niepodległość od Londynu. Sondaże? Wszystkie pokazują zwycięstwo konserwatystów. Pytanie, czy wystarczające, by uzyskać samodzielną większość parlamentarną. A tu eksperci są bardzo ostrożni. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zostajemy za granicą. W Mińsku trwa demonstracja białoruskiej opozycji przeciwko integracji kraju z Rosją. Uczestnicy powiecu na Placu Październikowym w centrum maszerują głównymi ulicami i bulwarami stolicy. Akcja nie była uzgodniona z władzami, ale milicja nie interweniuje. Podobnie było wczoraj z Mińska. Włodzimierz Pac. Demonstranci niosą biało-czerwono-białe flagi. Skandują hasło, niech żyje Białoruś i chcemy niezależności. Paweł Siewieryniec, organizator akcji, powiedział, że ludzie przyszli zaprotestować przeciwko planom Moskwy przyłączenia Białorusi. Naszym celem jest wystąpienie przeciwko rosyjskiemu imperium i w przyszłości zmiany białoruskiej dyktatury, która nie może zagwarantować niezależności kraju. Uczestnicy akcji protestu mówią, że przyszli, aby zademonstrować potrzebę obrony niezależności kraju. Teraz jest taka sytuacja, że siedząc w domu nic nie zrobisz. Nikt nie powinien siedzieć w domu, bo inaczej zabiorą nam kraj i będziemy pod Putinem, a kto tego chce? Demonstranci skierowali się w stronę ulicy Maszerowa, gdzie w pierwszych latach niepodległości znajdowała się siedziba Białoruskiego Frontu Narodowego, zasłużonej dla niepodległości kraju najstarszej i najbardziej masowej organizacji opozycyjnej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I wracamy do kraju. Kilkadziesiąt stoisk, a na nich wyroby rękodzielnicze i regionalne smakołyki. W Kazimierzu Dolnym dziś po raz drugi jarmark świąteczny. Jest on organizowany w sumie już po raz 13. Prezentujemy niepowtarzalne, ręcznie robione bożonarodzeniowe ozdoby, które mogą być idealnym świątecznym prezentem. Przekonuje Urszula Wojtalik-Sardyńska z Kazimierskiego Klubu Twórców Ludowych. Bardzo miłym prezentem jest bombka, bo można obdarować rokrocznie. Mam bardzo wielu klientów, którzy kupują właśnie bombki, obdarowują rodzinę. Drobniejszy prezent, na przykład do pracy, podkładka pod kubeczek z kawką. To jest podkładka ceramiczna, dekupażowana, zabezpieczona medium szklącym, nieodwracalnym, więc na wysokie temperatury niektórzy wieszają na ścianę i zawsze można spojrzeć i pomyśleć, były święta, dostałem coś fajnego. Częścią jarmarku jest także kiermasz smaków regionalnych Zasmakuj w Kazimierzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pochodzi z Bielska-Białej. Jest lokalnym patriotą. Widujemy się mniej więcej co 5 lat i za każdym razem, kiedy się spotykamy, dużo mi o Bielsku opowiada. Moja mama od wielu lat przyjaźni się z panią Marią Koterbską, która, jak wszyscy wiemy, jest wielką diwą polskiej piosenki, legendarną śpiewaczką lat 50. i 60., wspaniale swingującą, przecież mieszkającą w Bielsku, z Bielska pochodzącą. Ale nie tylko ona. Bielsko to specyficzne miejsce na mapie polskiej Europy. Miejsce, w którym krzyżowały się od zawsze wpływy i wschodu, i południa, i zachodu, i Niemcy, i Austriacy, i Żydzi, i Polacy, i Czesi. Wszyscy w jednym miejscu. Proszę Państwa, dostałem taki list od Ryszarda. Słuchaj, mam trochę starych nut. Jak chcesz, mogę ci je wysłać. Może coś z nimi zrobisz. No więc ja od razu odpisałem: stary, wysyłaj. Kilka dni później dostałem paczuszkę z pięknie zachowanymi nutami do przeróżnych utworów rozrywkowych polskich, przedwojennych. I śmieszne jest to, że jak wyjąłem ten pliczek z koperty, to pierwsza z tych piosenek, pierwsza okładka mówiła do mnie: Salam aleikum. Takie pokojowe pozdrowienie. Salam aleikum, proszę Państwa, to foxtrot orientalny, który skomponował Henryk Wars. I chciałbym od tego foxtrota zacząć. Pięknie mi się ułożyła audycja dzięki tym nutom nadesłanym z Bielska. Oczywiście za tymi nutami kryje się wspaniała historia. I proszę Państwa o tę historię. Przysyłajcie mi je. To są wspaniałe jakieś takie punkty wyjściowe do tworzenia audycji, do opowiadania o ludziach, o czasach, o piosenkach, o muzyce. Proszę Państwa, zatem Salam aleikum i tutaj jazz band Henryka Golda. Jesteśmy w latach 20. To jest audycja Dancing Salon Ulica. Moje oczy dzisiaj spoglądają na południe Polski w kierunku Bielska-Białej, w kierunku Żywca też, powiem później dlaczego Żywca. Zatem rok 1929, jazz band Golda, legendarny absolutnie, Salam aleikum, foxtrot orientalny. Thank you. to Salam Aleikum, Foxtrot Oriental Henryka Warsa, grała orkiestra Henryka Golda. Henryk Gold to jeden z prawdziwych pionierów muzyki jazzowej w Polsce. Młodszy brat Artura Golda to wybitni bracia. Ten Foxtrot miał również słowa. Te słowa napisał Andrzej Włast. Śpiewała Zula Pogorzelska. I to właśnie Zula Pogorzelska patrzy na mnie pięknie z okładki nut nadesłanych do mnie z Bielska. Zatem skoro mowa o jazzbandzie Henryka Golda, jego nigdy zanadto, dlatego chciałbym, no i skoro mowa o Zuli Pogorzelskiej, to teraz Ja się boję sama spać, ale hit wykonywany przez Zulę, ale tutaj znowu w wersji instrumentalnej, żeby móc posłuchać sobie troszeczkę kunsztu tej orkiestry uważanej w latach 20. za jedną z czołowych najlepiej grających jazz orkiestr. Proszę Państwa, zatem zanim przejdziemy do ogłoszeń, do niespodzianek, do fanfar i radości, którą chciałbym się z Państwem podzielić, proszę posłuchać Ja się boję sama spać. Znana melodia. Myślę, że melodia, która wytrzymała próbę czasu, ale tutaj w wersji instrumentalnej muzyka Jerzy Petersburski. Słyszeliście Państwo banjo, które robiło tę perkusyjną robotę. W tamtym jazzbandzie było tak istotne, żeby zespół miał odpowiedni puls. Proszę Państwa, otóż walczyłem, chodziłem, starałem się, pukałem do różnych drzwi i w końcu mi się udało spełnić moje wielkie marzenie o audycji z publicznością. Nie będzie to nic specjalnie nowego w historii radia miało to miejsce w zasadzie od samego początku. Biję tutaj pokłony szczególnie w stronę szanownego Nestora radiowców polskich, świętej pamięci pana Jana Zagozdy, którego wspominam zawsze, któremu tak wiele zawdzięczam, który tak bardzo mnie zainspirował, który tak bardzo lubił rozmawiać z ludźmi i tak bardzo zawsze przekonywał mnie, że ważne jest, żeby z ludźmi tą pasją się dzielić. W związku z czym, proszę Państwa, żeby się za bardzo nie zakałapućkać w to wszystko. Otóż już za tydzień pierwsze wydanie audycji Dancing Salon Ulica na żywo z publicznością z legendarnego absolutnie miejsca pod adresem Nowy Świat 63, tam gdzie kiedyś mieściła się kawiarnia Nowy Świat, obecnie znajduje się lokal Nowy Świat Muzyki, sala się nie zmieniła, tam był Podwieczorek przy mikrofonie, tam był Kabaret Dudek, tam debiutował Stanisław Grzesiuk. Proszę Państwa, to wszystko było tam i udało mi się te wszystkie klocki poskładać do kupy i za tydzień zaczynamy. Zapraszam Państwa serdecznie już na godzinę 12:15, żebyście wszyscy zdążyli zająć miejsca, żebyście wszyscy wygodnie usiedli, mogli wszyscy sobie porozmawiać, wygadać się i żebyśmy zaczęli wspólnie całą atrakcję o godzinie mniej więcej 13:05. Będziemy nadawać na żywo w programie trzecim Polskiego Radia z Nowego Światu 63. I teraz, co trzeba zrobić, żeby się tam dostać? Przygotowaliśmy pulę zaproszeń. Aleksandra Budka, która wydaje dzisiejszą audycję, czeka właśnie przy telefonie. Telefon 22 i 7 trójek. Trzeba ten telefon wykręcić. Kto go wykręci, porozmawia sobie pięknie z Olą. Ola wszystko wytłumaczy. Proszę Państwa, proszę zarezerwować czas. Nie zdradzę, czego będzie dotyczyć audycja za tydzień, ale muszę Państwu powiedzieć, że jest to dla mnie naprawdę wyjątkowa sprawa. Będą koledzy muzycy, będą szanowni goście, będzie oczywiście bohater audycji. W końcu się to udało zrobić. Tutaj podziękowania wstępne oczywiście dla bardzo wielu ludzi. Myślę o Was, kochani, którzy pomogliście mi to zrealizować. Szczegółowo o tym wszystkim opowiem za tydzień. Zatem oczywiście między utworami, które dla Państwa dzisiaj przygotowałem, będę jeszcze wspominał to wszystko troszeczkę krócej. Proszę Państwa, już za tydzień, uwaga, nadajemy na żywo z Nowego Światu 63. Czy Wy to czujecie? Okej, przechodzimy dalej. Zacząłem audycję od Foxtrota orientalnego Salem Aleikum. Jazz Band Golda, potem Zula Pogorzelska. Skoro Zula i skoro Gold, to ja się boję sama spać. Ale pomyślałem sobie, że skoro dostałem taki piękny list od mojego kolegi Ryszarda, który przysłał mi mnóstwo starych nut, który mi troszkę napisał w mailu o Austro-Węgrach, o tych wszystkich wpływach, które krzyżowały się w tym pięknym mieście, jakim jest Bielsko-Biała, które bardzo akurat dzisiaj wyjątkowo pozdrawiam. Więc pomyślałem sobie, że skoro jest ten orientalny wątek i skoro Bielsko-Biała, to przecież obok Bielska zaraz jest Żywiec, proszę Państwa. No, legendarne absolutnie miejsce, prawda? A z Żywca pochodził jeden z głównych śpiewaków międzywojnia, Tadeusz Faliszewski, urodzony w roku 1998, zresztą podobnie jak Szymon Kataszek i Zygmunt Karasiński, ale to inna historia. No, to był dobry rok, 1898. Tadeusz Faliszewski urodzony w Żywcu. Zatem i ten wątek orientalny. Zatem, proszę Państwa, Ach te Rumunki, gra orkiestra Syrena Rekord i dyryguje Henryk Gold. Cały czas jesteśmy w tej samej grupie przyjaciół. Muzyka Zygmunt Białostocki. Jak szaleć to w tym czarującym mieście. Ach te Rumunki, ich pocałunki z obcego kraju wprost do raju wiodą bram. Jak wypić to z Rumunką w Bukareszcie. Ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Ach te Rumunki, kochają trunki, jak mocne wino tak smakują nam. Szaleć to w tym czarującym mieście. Ach te Rumunki, ich pocałunki z obcego kraju wprost do raju wiodą bram. Świetnie grała ta orkiestra pod batutą Henryka Golda. Proszę Państwa, dostaję trochę maili z takim zarzutem, że jestem bezkrytyczny, że się wszystkim strasznie zachwycam. A co mam robić? No, mam audycję z muzyką przedwojenną, którą kocham, ale w takim razie, jeżeli macie ochotę, to obiecuję, że w przyszłym roku zrobię taką audycję, albo nie, albo może dwie nawet, złożoną z rzeczy, które mi się kompletnie nie podobają, i powiem Państwu wtedy ze szczegółami, dlaczego nie zostawię suchej nitki, może wyrobię normę na cały rok, a później znowu przejdę do ochów i achów, bo mógłbym tak bez końca. Proszę Państwa, batuta w ręku Henryka Golda czyniła cuda. Proszę wsłuchać się w to nagranie, które będzie teraz. Kontynuujemy wątek orientalny, rozpoczęty utworem Salam Aleikum, otwierającym niejako naszą dzisiejszą audycję. Na stronie Dancing Salon Ulica na Facebooku obiecuję Państwu sfotografowane nuty, które dostałem od mego kolegi Ryszarda z Bielska-Białej. To naprawdę piękna rzecz. Piękna, antykwaryczna rzecz. Można sobie takie nuty otworzyć, zagrać, zaśpiewać piosenkę. Znalazłem kilka tytułów, których kompletnie nigdzie nie ma. Myślę, że jest więcej takich przykładów właśnie piosenek, które przetrwały wyłącznie w druku, co jest bardzo ciekawe. Dziękuję Ci bardzo, Ryszardzie, za te nuty. Zapraszam na Facebook, zapraszam również do korespondencji na mlenarski@polskieradio.pl. Zatem kontynuując wątek orientalny, Sahara wykonuje Adam Aston. Tutaj ponownie właśnie, tak jak powiedziałem, dyryguje Henryk Gold, gra orkiestra Syrena Rekord. To życie jak we snach, tak tyle wciąż możesz jeść. Nargile wonne pal, w oazie w cieniu pal, graj sobie 66. Nie ma wina ani nie ma kobiet. Jak aniołek w raju żyjesz sobie. Sahara, słońca kraj, kaktusy, palmy, gaj. O Allah, to jest twój raj. A słowa do tej pięknej piosenki napisał Józef Lipski i Władysław Szlęgel. Proszę Państwa, Władysław Szlęgel, wielki poeta getta warszawskiego. Proszę dzwonić teraz. 22 i 7 trójek. Aleksandra Budka czeka na Państwa telefony. Już za tydzień nadajemy na żywo z Nowego Światu 63

cieszyńskiego Zaolzia. Polski dom średniej klasy plus wszystkie wpływy kulturowe. Pomiędzy wieloma nutami fortepianowymi klasycznymi były też te z lżejszym repertuarem i tam znalazłem te nutki. Może jeszcze trochę znajdę, to ci wyślę. Proszę Państwa, jest tych nut trochę. Wśród nich między innymi ten piękny utwór Nie będę płakał. Wykonuje ponownie Tadeusz Faliszewski, muzyka Jerzy Petersburski, słowa Andrzej Włast, Willi. Andrzej Włast posługiwał się pseudonimem Willi. Były smutne tanga, tanga pełne les. Dziś melodią łzawym chcę położyć kres. Słońcem przepojone słowa rzucam wam. Dla każdego dziś uśmiech miły mam. Polskim tym nastroju niech przeminie zło i niech złotym wina zini kielichów dno. Spójrz na dnie puchara, prawda, jak świat stara, szczęście jest suche jak szkło. Gdy rzuci mnie w tę noc kochanka, nie będę płakał, nie będę płakał. Zapomnę żal i ból do ranka, nie będę płakał, niech smutek śpi. Przede mną wina pełna szklanka, zagryzę usta aż do krwi. Gdy rzuci mnie w tę noc kochanka, nie będę płakał, wierzajcie mi. Troski kula tu, jak cygara dym. Kto jest dziś w humorze, ten jest bratem mi. Komu życia radość, sercu jeszcze gra, ten uśmiechnąć się dziś sposobność ma. Cały świat w ramionach, jam pochwycić raz. Nie ma już na świecie kłamstwa ani zdrad. Wszystko jest kochane prosto, od serc dane wiosną, pachnące jak ja. Gdy rzuci mnie tę noc kochanka, nie będę płakał, nie będę płakał. Zapomnę żal i ból goranka, nie będę płakał, niech smutek śpi. Przede mną wina pełna szklanka, zagryzę usta aż do krwi. Gdy rzuci mnie tę noc kochanka, nie będę płakał, wierzajcie mi. Zagryzę usta aż do krwi, nie będę płakał, wierzajcie mi. Proszę Państwa, mam piękny pliczek nut, opowiadam o tym dzisiaj przez cały czas. Oprócz tego namawiam Państwa, dzwońcie dziś, już teraz, dzwońcie do nas. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić, bo za tydzień nadajemy z Nowego Światu 63. Pierwszy raz z publicznością. Będziemy to robić raz w miesiącu. Specjalna, pierwsza, inauguracyjna audycja. Wielkie dla mnie święto i wydarzenie. Dzwońcie, żeby dostać wejściówkę. To jest audycja Dancing Salon Ulica. Wśród nut, które dostałem z Bielska-Białej, ten wielki hit, proszę Państwa. Bo to się zwykle tak zaczyna. Kolejna piosenka, która przetrwała próbę czasu. Tutaj muszę wspomnieć postać kompozytora Stanisława Ferszki. Konkretnie kompozytorów wymienionych na płycie Syreny jest dwóch. Stanisław Ferszko i Julian Front. A słowa Jerzy Ryba, pseudonim Jerry i Emanuel Schlechter. Piosenka była napisana do teatru Stara Banda, który znajdował się przy ulicy Chorzej. Tę wersję zaprezentuję Państwu w wykonaniu

rodziny genialnej pianistów klasycznych, kompozytorów rozrywkowych, śpiewał Tadeusz Olsza. Zatem jeszcze raz. Zaproszenia rozdane. Dobijamy do końca naszej audycji. Za tydzień nadajemy z publicznością z Nowego Światu 63. Legendarnego absolutnie miejsca. Jestem taki szczęśliwy, że to się udało. Myślę, że audycja będzie ciekawa. Nie mogę się już doczekać. Oczywiście słyszymy się na antenie Trójki. Powiem jeszcze, że w przyszłym roku obchodzimy jubileusz 95-lecia Polskiego Radia. No, sami Państwo możecie się domyślić, co się z tym wiąże w przypadku audycji Dancing Salon Ulica. Postaram się dla Was wydobyć bardzo ciekawe, archiwalne nagrania z początków radia i nie tylko. Radio ma wielkie, wielkie, przepastne archiwa. Już nie mogę się doczekać, aż w nich zanurkuję. I teraz mam takie nagranie. Ponownie będzie to Tadeusz Olsza. Potocznie mówi się Szczaw Pomidory. Oficjalny tytuł tej piosenki to Zupa. Muzykę napisał Jerzy Boczkowski. Słowa Jerzy Jurandot. Niezły duet. Jerzy Boczkowski, postać legendarna, jedna z najważniejszych dla kultury rozrywkowej dwudziestolecia międzywojennego. Jeden ze współzałożycieli teatru Qui Pro Quo. Ostatnia jego przedwojenna inicjatywa to teatr Małe Qui Pro Quo. I właśnie z tego teatru pochodzi ta piosenka. Tadeusz Olsza jest słodki w tej piosence. Świetny to był aktor, świetny estradowiec. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo mnie było miło gościć w Państwa radio odbiornikach. Przypominam, że za tydzień nadajemy z publicznością z Nowego Światu 63. Bądźcie Państwo z nami. To audycja inauguracyjna. Będziemy robić taką audycję raz w miesiącu. Myślę, że będzie pięknie. Tymczasem życzę Państwu wspaniałej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Rozeszło się o zupę, o zwyczajną, głupią zupę, a dziś już 2 tygodnie są, odkąd nie rozmawiam z nią. Gdy idzie o jedzenie, lubię urozmaicenie. Organizm mój nie może znieść, gdy mam wciąż to samo jeść. A ona ciągle szczaw, pomidory, szczaw, pomidory, szczaw, bo mówi zdrowe, posilne, niedrogie i witaminy ma. Do tego jeszcze chodzi na dęta, pysznie się tak jak paw, że prawda taka rozsądna i rozgarnięta, że prawda tak o mnie dba. Mówiłem, jestem zdrów i przestań o mnie drżeć. Ja nie chcę twych witamin, ja chcę smaczny obiad zjeść. Prosiłem, błagam cię, idź i kucharską książkę sobie spraw. A ona ciągle szczaw, pomidory, szczaw, pomidory, szczaw. Mówiłem do niej, Julio, raz na tydzień zrób mi bulion. Tak dużo przecież łączy nas, okaż dobrą wolę raz. Nie bulion, to grochówka, też nie powiem ani słówka. Ewentualnie co chcesz rób, za wyjątkiem tych dwóch zup. A ona ciągle szczaw, pomidory, szczaw, pomidory, szczaw. A ja już zgrzytam, szaleję, wariuję, siwieję, w losy rwę. Ujrzałem w sklepie kosz pomidorów, wziąłem rewolwer, padł. I po oploch zrobił się skandal, nadbiegł milicjant, dał pałką w łeb, zabrał mnie. Szczawnicę wspomni ktoś, mam w oczach krwawy błysk. A gdy mi przedstawiono Szczawińskiego, dałem w pysk. Milicja mnie już zna, mam w kilku sądach kilka ciężkich spraw. A ona ciągle szczaw, pomidory, szczaw, pomidory, szczaw. Ach, jak ja ją kochałem, jak okrutnie uwielbiałem. Pieściłem, calowałem wciąż jak znajomy, nie jak mąż. I ona, moja mała, też bardzo mnie kochała. Słowem, do pewnego dnia można rzec gołąbki dwa. Tę wersję otrzymałem od mego serdecznego kolegi z Poznania, Tomka, który prowadzi portal